Rujak timun meleleh pucuk nganti ngalambon. Timun sigarane janji bes arokaya ayam ayam bayen sayang endang kodonya bejawe. Temen bekne gonku urip iki.